naște armonia, când e cerul fără nori, când iubim toți adevărul și prin el liberi trăim, atunci cât este de bine, ca împreună toți să fim. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Ce plăcută-i părtășia când e pace între frați, când domnește armonia între cei ce-s adunați. Unitate e acolo, bucurie în Duhul Sfânt, și acolo parcă cerul coborât e pe pământ. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Ce plăcută-i părtășia când lipsește orice păcat, iar pe față bucuria radiază neîncetat. Când simțim prezența vie a tot ce-i dumnezeiesc, părtășia se transformă în ceva sublim ceresc. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Necesară-i părtășia pentru cei de pe pământ, să trăim aici ca-n ceruri, în prezența celui sfânt. Căci în cer nu poți ajunge dacă nu ești pregătit, și dacă al părtășiei testul nu l-ai absolvit. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Părtășie, părtășie, binecuvântată ești, ne dai multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Părtășie, părtășie, exercițiu necesar pentru cei ce vor să ajungă în Canaan. Pentru cei ce vor să ajungă în Canaan.